इत्यादि श्रुतियों से भी यह बात स्पष्ट है, यद्यपि कुरुते कर्म तत्त्व कामस्य चेष्टितम्, गीता जी में भी कहा है इति इत्यादि स्मृतिभ्यश्च न्यायाच्छ, इत्यादि स्मृतियों से और न्याय से भी है। खाना क्यों खाते हो भाई? क्योंकि ताकि मैं जिंदा रहूं, ठीक ठाक रहूं। ठीक ठाक क्यों रहना चाहते हो? खाना चाहता हूँ, खाने के लिए जी रहे, जीने के लिए खा रहे हैं, ये चलता तो संसार में भी। इसे तो न्याय चल रहा हो कि न्याय से ये बात तो सिद्ध नहीं। सर्व संकल्प संन्यास है कश्चित स्पंदितुम अपि शक्ता, क्योंकि जहाँ सर्व संकल्प का संन्यास हो जाए तो कोई स्पंदन करने में भी समर्थ नहीं हो सकता। तस्मात सर्व संकल्प संन्यासी वचनात सर्वान कामन सर्वान कर्माणि च त्याजेति भगवान। इसलिए जो है भगवान स्वयं ही क्या करेंगे, आपसे सकल कामनाओं को और सकल कर्मों को त्याग करा देंगे और अपने मर्जी से वो आपकी इस गाड़ी को चलाएंगे। अब तक हम अपने मर्जी से चला रहे थे, अपनी कामनाओं को लेकर, अपने संकल्प को लेकर, अपने मनमर्जी कर्मों को करते रहे। लेकिन जिस क्षण हम असन्यास सर्व कर्म संन्यास सर्व फल संन्यास धारण कर लेंगे, उसी क्षण से इस शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का बंध भी नहीं हो सकता, एक चेष्टा भी नहीं हो सकती, विचार भी नहीं हो सकता, वृत्ति ही नहीं उग सकती है। एक तरह से वह शरीर के लिए मरा हुआ, उसके लिए शरीर भी मरा हुआ है। कैसे चलेगा आचार्य परंपरा? कैसे आएगी? ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, ब्रह्मस्थित हो गया, शरीर उसके लिए मर गया, फिर क्या होगा? तब कहते कि भाई त्याज यति भगवान, भगवान त्याग करा देते हैं और स्वयं उसका संचालन प्रार्थ कर्मानुसार करते रहते। कर्म से योगारूढ़ कहा जाता है, ये कल कह दिए थे। जब सकल इंद्रियों को इंद्रियार्थ विषयों से और कर्मों में आसक्त न हो, सर्व संकल्प सन्यासियों सर्व विशेष सामर्थ्या सर्व कर्म और सर्व संकल्प का सन्यास जब हो जाए तब समझा जाएगा वह योगारूढ़ है। इन योगारूढ़ होने से क्या होगा, कैसे होगा वो योगारूढ़ का? यदि युगारूढ़ तदा तेन आत्मा आत्मना उद्धृत भवति संसारात अनर्थवा। जब इस प्रकार से वह योगारूढ़ हो जाएगा तब वह तेन आत्मना तार्श अंतकरण के द्वारा वह अपनी स्वरूप को, आत्मा को, जो जीव भाव था उससे उद्धृत कर जाता है, उससे ऊपर उठा लेता है। अर्थात संसाराद अनर्थ व्राता, ये अनर्थ समूह भूता संसार से वो अपने आप को ऊपर उठा लेता है, अर्थात इससे अलग हो जाता है, संसार से कोई संबंध नहीं रह जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। अतः इसलिए कहा जा रहा है उद्धरे दात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादये आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरे आत्मना आत्मानम, अपने एतारश योगारूढ़ अंतकरण के द्वारा, ऐसा अंतकरण है, योगारूढ़ अंतकरण है, इस योगारूढ़ अंतकरण के द्वारा आत्मानम उद्धरे, अपने आत्मा को, अपने जीव भाव को इस संसार से ऊपर उठा लेना, अर्थ असम्मत करता हुआ जीवन मुक्त भाव को प्राप्त करना। नात्मानम अवसाद, अतएव योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होने के बावजूद भी इस आत्मा को, अपने जीव भाव को दोबारा अपने नाश में नहीं डालना। क्यों? क्योंकि ये देखो कि यस्मात आत्मैव बंधु आत्मनः, क्योंकि ये अंतकरण ही क्या है, इस आत्मा का बंधु है और ये अंतकरण ही आत्मा का आपके अपना शत्रु, आपका अपना अंतकरण ही आपका बंधु भी है और शत्रु भी। ये अभी विचार विवाद था, मनैव कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन का कारण बन के रह रहा हो वो हमारा शत्रु है, मोक्ष कारण बन के रहता हो वो हमारे लिए बंधु है, मित्रवत। इसलिए कहते हैं आत्मा, एवं आत्मा से यहाँ तात्पर्य है अंतकरण, एवं आत्मनः मन जीवात्म भाव के प्रति ये जो अंतकरण है शुद्ध अंतकरण वो बंधु है, योगारूढ़ अंतकरण बंधु है। और जो दूसरा है आत्मा जो योगारूढ़ नहीं है, अयोगारूढ़ है, अर्थात संसार आरूढ़ है। सीधे सीधे कहो तो संसार में ही आरूढ़ है, ऐसा जो है अंतकरण वह आत्मना इस जीवात्मा के प्रति रिपुरेव शत्रु ही है, इसमें कोई संशय नहीं। भाष्यकार देखिए, अतः उदरे संसार सागरे निमग्नम आत्मना आत्मा, संसार रूपी सागर में डूबा हुआ ये जीवात्मा, इस डूबा हुआ जीवात्मा को यहाँ से उद्धरण करना है, उठाना है, निकालना है संसार से। कैसे निकाला जाएगा? आत्मना तथा ऊर्ध्वम हरे, और संसार से ऊपर की ओर उठा लीजिएगा, उद्धरे ऊर्ध्वम हरे दीदी उद्धरे, कैसे समाज का योगारूढ़ता आपा दीदी चलता गाने का सब, योगारूढ़ता को प्राप्त कराओ, न आत्मन अवसादेत न अधोरेत न अधोगमेत, अवसाद में नाश को प्राप्त होना, नाश का मतलब यहाँ अधोन इनकी ओर करना, अधो नादो कमे, मनुष्य तो प्राप्ति वाद इससे भी और नीचे गिरना नहीं, गिरने नहीं देना, अर्थात अंतकरण को इस प्रकार से संभालना है, इस प्रकार की वृत्ति इस प्रकार के कर्मों में लगा देना है, यद्यपि मानव योगारूढ़ता साक्षात नहीं हो, कम से कम कर्मयोग में ही लगाओ, उसका स्तुति प्रकार में चल रहा है ना, कर्मयोग की स्थिति के लिए सब कहा जा रहा है, और वृक्षों के लिए कर्मयोग कारण है और आरोढ़ के लिए सम कारण, इसी पर विचार चल रहा है, नहीं वही अस्मात आत्मनो बंधु, क्योंकि ये अंतकरण ही यही मने अस्मात, इसलिए आत्मनो इस जीवात्मा का आत्मैव बंधु, आत्मा बंधुरेव, आत्मा बंधु ही है, ऐसा कोई संशय नहीं, आत्मा मन अंतकरण बंधु ही है, नहीं अन्य कश्चित बंधु, अरे बाहर के बंधु को बंधु क्या मानोगे, इसे अन्य कोई असली बंधु इसका नहीं हो सकता, यह संसार मुक्ति होती, जो संसार का मुक्ति के लिए हो ऐसा बंधु बाहर में कहीं नहीं मिलेगा, वह आपका अपना अंतकरण ही संसार से मुक्ति पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बंधु है, इनकी दीर्घ अंतकरण को बंधु मानना एक अलग बात, यद्यपि अंतकरण ही बंधु है इसमें कोई संशय नहीं है, कि संसार का मुक्ति पाने के लिए इसके अलावा और कोई आपके पास साधन ही नहीं है, यही एकमात्र साधन है अंतकरण। बंधुरपि तान मोक्षम प्रति प्रतिकूल है, क्योंकि बाहर का जो बंधु होता है वो भी आपकी मुक्ति के प्रति प्रतिकूल ही है, अनुकूल नहीं हो सकता है, वह भी आपकी मुक्ति के प्रति प्रतिकूल ही होगा, अनुकूल नहीं हो सकता, क्यों? स्नेहादि बंधन आयतन, क्यों स्नेहादि बंधन का आयतन है, स्नेहादि रूप से आपके सामने आता है, आपके अंदर विभिन्न प्रकार की जो है वासनाओं को खींचता है, बहिर्मुखता की ओर लाता है, अतएव आपके लिए शत्रु ही है, बंधु भी शत्रु ही, बाह्य जो बंधु होते हैं ये भी शत्रु ही है, तस्मात् युक्तम अवधारणम, एव कार क्या इतना बोल रहे हैं, एव क्यों का बंधुर एव, यही एकमात्र बंधु है, ये क्यों कहते हो, बंधु ही यही एकमात्र हो सकता है दूसरा नहीं, एवकार के लिए कहा था सब बात, इसलिए तस्मात् युक्तम अवधारणम, इसलिए ये जो अवधारण किया एव वो उचित ही है, आत्मैव आत्मन बंधु, अंतकरण ही एकमात्र इस जीवात्मा का बंधु होने से, आत्मैव रिपु शत्रु यो अन्य अपकारी बाह्य शत्रु, स्व भी आत्म प्रयुक्त क्योंकि आत्मैव रिपु शत्रु, ये अंतकरण ही वास्तव में शत्रु भी है, यो अन्य हर जो दूसरा बाहर तुम देखते हो ये मेरा अपकार करने वाला है, मेरा दुश्मन करके, वो भी आपके अपने ही अंतकरण की वजह से, कोई आपका दुश्मन बना ही क्यों आखिरी में, आपका कोई अपकार करने की सोच ही क्यों रहा है, इसका कारण क्या है, आपका अपना ही अंतकरण, आपकी अपनी क्रिया कर्म कलाप इस प्रकार के है जिसके वजह से आपका अंतकरण के ही एक प्रतिफलन हो रहा है, आपके अपकारी बन के आपके ऊपर प्रतिफलित हो रहा है, बाहर का जो शत्रु जो अपकारी है वह आपके अपने ही की वजह से, इसलिए कहते हैं आत्मैव रिपु शत्रु यो अन्यो अपकारी बाह्य शत्रु स्वपि आत्मप्रयुक्त एव, वह भी वास्तव में आत्मप्रयुक्त ही है, आत्मप्रयुक्त है, वह भी आत्म प्रयुक्त ही है, मैंने आपका अंतकरण से प्रेरित होकर के हो रहा है सब कुछ। इसलिए यहाँ पर भी ये वगैरह जो कह रहा है ना वह भी उचित ही है। ये वैति युक्तम अवधारणम आपने रिपो हो, इसलिए यहाँ पर भी जो अवधारण दिया वह भी उचित ही है कि आपने रिपो हो आत्मा थी आत्म बंधु आत्मा एवं रिपो हो आत्मुक्तम। आपने बात कहा आत्मा मानी अंतकरणी बंधु है, अंतकरणी रिपो है अपने जीव स्वरूप के लिए। तथा किम लक्षण है अपना बंधु हो, किम लक्षण आत्मा रिपो, किस प्रकार का अंतकरण को बंधु मानूंगा और किस प्रकार के अंतकरण को मैं शत्रु मानूंगा ये भी तो बताइए आप। इति उच्चते तब जो जवाब में भगवान कहते हैं बंधुरात्मा तनस्तस्य ये आत्मैवात्मना अजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत। कहते हैं जो आत्मा ये न आत्मना आत्मैव जितः स आत्मा तस्य आत्मना बंधु रहेगा। जिस अंतकरण के द्वारा आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं आत्मा जितः, जिस आत्मा मैंने अंतकरण के द्वारा आत्मैव जितः ये न आत्मना आत्मैव जितः, आत्मैव जितः मैंने कार्यकरण संघात को अपने जीते, केवल अंतकरण नहीं लेना, केवल किसी चीज को नहीं लेना, किंतु सब कुछ सारा कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र अंतकरण संपूर्ण को जिस अंतकरण के माध्यम से आप कार्यकरण संघात रूप संपूर्ण कोई जीत लिए हैं वह अंतकरण को मान लीजिए आपका अपना हरात्मस्तु अजितात्मस्तु। यदि आपने अपना शरीर इंद्रिय संघात को जीत नहीं पाए हैं समझ लो पर ऐसा जो आपका अंतकरण है शत्रु के समान आपके शत्रु रूप में ही विद्यमान है। भाष्यकार बंधु आत्मा आत्मन तस्य बंधु होगा आत्मा आत्मन तस्य, उसका वह अंतकरण बंधु कहा जाएगा उस जीव के प्रति जिस तस्य माने तस्य आत्मन स आत्मा बंधु, उस जीव के प्रति वह अंतकरण बंधु कहा जाएगा। ये न आत्मना जिस अंतकरण के द्वारा आत्मैव जितः माने आत्मा माने क्या कार्यकरण संघातो एना जेतो वशीकृत, कार्यकरण संघात को इसे जीतने का मतलब अपने वश में कर लिया है। जिस अर्थात जितेंद्रिय हो गया, जितेंद्रिय जिस अंतकरण के माध्यम से आप जितेंद्रिय हो जाते हैं मान लीजिए उस अंतकरण को आप अपना वास्तविक बंधु मानना चाहिए। अनात्मनस्तु मन अचितात्मनस्तु, और जो जितेंद्रिय नहीं है ऐसा जो अंतकरण जितेंद्रियत्व के कारणीभूत नहीं है ऐसा जो अंतकरण होगा शत्रु में शत्रु भावे वर्तेता वह शत्रु भाव में ही रह रहा है समझो आत्मैव शत्रुवत्। दर्श अंतकरण शत्रु के समान शत्रु ही है। यदा अनात्मा शत्रु आत्मना अपकारी, जिस प्रकार से अनात्मा जो शत्रु है वह आत्मा का अपकारी है ठीक उसी प्रकार तथा आत्मा आत्मनो अपकारे वर्ते उसे अंतकरण भी हमारे अपकार करने में लगा हुआ है। जिस प्रकार से बाहर में जो अनात्मता शत्रु अनात्म शत्रु मैंने स्वसंघात से जो भिन्न संघात वाला जो शत्रु होता है वह इस संघात की हानि करने में लगा हुआ रहता है, उसी प्रकार से मान लीजिए हमारा अपना अंतकरण भी यदि वह जितेंद्र नहीं है वह निश्चित रूप से हमारी हानि करने में लगा रहेगा, हमें और संसार में भटकाने में लगा रहेगा, मुक्ति और लेके जाने वाला नहीं होगा। इत्यर्थः जितात्मना जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा वानापमानयोः। कहते हैं जितात्मना कार्यकरणाय संघात रूपी आत्मा को जीत लिया गया है, जिसके द्वारा जीतो ये ना सा जिसके द्वारा ऐसे कार्यकर संघात रूपी आत्मा को जीत लिया गया वो जितात्मा है, उस व्यक्ति को कहेंगे हम जितात्मा। उस जितात्मा का जो कैसा स्थिति है कैसा और प्रशांत प्रशांत स्वरूप वाला है, प्रसन्न अंतकरण वाला है, प्रसन्न अंतकरण वाला होने से ऐसे सन्यासी का परमात्मा समाहित, उसके अपनी जो जीवात्मा है वो परम समाहित, उस पर में समाहित हो गया। माने जीव ब्रह्म ऐक्यता का ध्यान करने लगे, स्थिति आ जाएगी। शीतोष्ण सुख दृष्टि, जब ऐसा स्थिति में पहुंच गया वो, फिर कहना ही क्या उसके लिए, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान ये सब सब कुछ सम हो जाएगा। चितात्मरे चितात्मना कार्यकरण संघात अथवा कार्यकरण संघात को आत्मा, उसको जीत लिया है जिसने, आत्मा जीतो ये न सा, जिसके द्वारा जीत लिया गया है उसको हम कहेंगे जितात्मा। तस्य जितात्मा, उस जितात्मा का प्रशांत प्रसन्नांत करण प्रसन्नांत करण वाला है, ऐसा होता हुआ कौन है वो, सदा सन्यास परमात्मा समाहित, परम ने परे स्वस्य आत्मा समाहित, साक्षात आत्मभावेन वर्तते साक्षात ब्रह्मानुष्ठ किंच शीतोष्ण सुख दुख के शुद्धता मानापमाने च मानापमाने पूजा परिभवयो हो। इसी प्रकार से वह शीतोष्ण में सुख दुख के काल में विपरीत अवस्था मान अपमान की स्थितियों में मान मने पूजा अपमान मने परिभव हर स्थिति में भी वो कैसा रहता है, और परमात्मा में स्थित रहता है, परमात्मा मैंने हर स्थिति में वह अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता, च्युत नहीं होता, ये विशेषता है, ये युगारूढ़ के फल है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ऊटस्थो विजित इंद्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान ज्ञान में शास्त्र पदार्थों का सम्यक बोध, एक ज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या हो जाएगा, शास्त्र ज्ञात वस्तुओं को अनुभव कर, पहले तो जाना आपने वो परोक्ष, और विज्ञान में अपरोक्ष, ज्ञान परोक्ष ज्ञान को बता रहा है, विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान को बता रहा है, उन ज्ञानों से वह तृप्त है आत्मा जिसका, प्रसन्न अंतकरण जिसका, ऐसा अंतकरण वाला अलम प्रत्यय वाला होगा, तृप्त अलम प्रत्यय तृप्ति का दिया, त्मा ही नहीं है बल्कि तृप्त हो गया, आलम हो गया, और कुछ भी करने की इच्छा नहीं, क्रियाकलाप तो करते भी जो आया हुआ था अब करता ही नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा अलम प्रत्यय वाला अंतकरण हो जाएगा उसका। कूटस्थो कूट इव तिष्ठति थी, कूटस्थ कूट के समान उपस्थित, जितना विकार हो रहा है हो रहा है, इंद्रिया इंद्रियेश वर्तन्ते वाले बार कोई मतलब नहीं, गुणेश वर्तन्ते अच्छा, और विचित इंद्रिय जिसलिए वो ऐसा है, इसलिए वो विचित इंद्रिय, पूर्वोत्तर कार्य कारण उल्टा भी लेते थे, जिसलिए चितेंद्रिय है इसलिए वो कूटस्थ है, जिसलिए वो कूटस्थ है इसलिए ज्ञान ज्ञान आत्मा वाला है, और ऐसे योगी को ही युक्त है, उसी को युक्त कहा जाता है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, एक और लक्षण दिया समलोष्टाश्म कांचन, ये साधना की क्रम भी एक तरह से समलोष्टाश्म कांचन, जिसको लोष्ट अश्व और कांचन सब बराबर हो जाए, आपकी दृष्टि में किसी भी प्रकार की वासना जग करके इन वस्तुओं को देखने के बाद किसी प्रकार की भावना ही नहीं होनी चाहिए, अश्व लोष्ट कांचन, जब ऐसी स्थिति हो गई प्रत्याहार पक्का हो गया, जब प्रत्याहार पक्का हो गया तो धारणा होगी तो जितेंद्रिय हो जाओगे, जब जितेंद्रिय हो गए धारणा हो गई तो कूटस्थ ध्यान, जब ध्यान हो गया तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा समाधिस्थ हो जाएगा, विपरीत क्रम से लेके प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि चतुष्टय का कथन यहाँ संकेत कर दिया, ये क्रम पहले जब तक हमें बाह्य विषयों का इंद्रियों के साथ संबंध होने के बावजूद यदि इन विषयों से हम विरक्त नहीं हो पाते हैं तो समझो कि तब तक जितेंद्रिय हो ही नहीं सकता, कैसे वो इंद्रिय जी होगा, वो इंद्रिय जी नहीं हो सकता है, इसलिए कहते हैं समलोष्टाचरण पहला पक्ष, फिर जितेंद्रिय, जब तक जितेंद्रिय नहीं है धारणा होगी नहीं, स्थिर हो ही नहीं सकता, इंद्र की चंचलता की चंचल में मना कृष्ण बोले ही है, तो इसीलिए इंद्रिय चांचल्यता है तो कुटस्थता नहीं हो सकती, वह स्थिरता रहेगा, चंचलता रहेगी। इसलिए कह दिया कि जो इंद्र जो होगा वो कुटस्थ हो जाएगा। जब कुटस्थ हो गया प्रत्येकता ध्यान चित्त की वृत्तियां एक स्थिर विषय को यही उदा लक्ष्य को लेकर के निरंतर चल पड़े वही कुटस्थता है। विचलित नहीं हमारा वृत्ति बिगड़ी नहीं। आपके विभिन्न इंद्रियों के पास विभिन्न विषयों के आने के बावजूद भी इंद्रियों सिर्फ गए नहीं, तो कुट के समाज स्थिर हो गया। वृत्ति तो चंचल है ना, वो तो गुणवृत्तम, वो तो रुकने वाला ही नहीं, चलन गुणवृत्तम वृत्ति है ना। इसलिए कुटस का मतलब वृत्ति का प्रत्येकता, उसको कहा योग सूत्रकार ने निरंतर एक विषयिणी वृत्ति का चलना प्रवाह धारा, यही जो हमारा है वही वृत्ति का विषय होना, उससे अलग और कोई विषय विषय के रूप में ग्रहण नहीं होना चाहिए वृत्ति के द्वारा, वही कुटस्थता है। जब ऐसा ध्यान हो गया तो समाधि तो लगेगा, ज्ञान विज्ञान चलता था, जो परोक्ष ज्ञान थी वह अपरोक्ष अनुभूति में परिणत हो जाएगा। अपरोक्ष अनु जहाँ परिणत हो गया आपके अंतकरण की अलम प्रत्यय स्थिति हो जाएगी। इसलिए भाष्यकार देव कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान कृत आत्मा ज्ञानम मैंने शास्त्रोक्त पदार्था नाम परिज्ञानम शास्त्र शास्त्रोक्त पदार्थों का आपको ज्ञान मात्र ही अपरोक्ष ज्ञान, विज्ञानं तु शास्त्र तो ज्ञाता नाम तथा स्वानुभव करण, शास्त्रों से ज्ञात उन्हीं पदार्थों को जिस प्रकार से हमने जाना था उसी प्रकार से स्वानुभव का विषय बना लेना, स्वानुभव करण ताभ्याम ज्ञान विज्ञाभ्याम ज्ञान विज्ञानाभ्याम तारस ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से जो तृप्त संजात अलम प्रत्यय सम्यक प्रकार से उत्पन्न हो गया है अलम प्रत्यय जिसका, ऐसा जो आत्मा मैंने अंतकरणम ऐसा व्यक्ति को हम कहेंगे ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। कूटस्थ अप्रकंपियो भवती चर्ता, वह कूटस्थ है वह कंपन होने वाला नहीं है, विषयों का आघात तूफान आ जाए तो ये कंपेगा नहीं, भयंकर जो है प्रारब्ध कर्म के वजह से वासनाओं के जगने पर विषय संयोग होने के बावजूद भी उसके जो है वृत्ति कंपित नहीं होती, अपना स्वरूप स्थिति को छोड़कर नहीं जाता, अपने आप धारा दो बन जाए, दृष्टि वृत्ति अलग होगा, दृष्टि भाव में आप साक्षी भाव में स्थित रहेंगे और उधर दृश्य भाव भी अलग है, दोनों अलग होकर के सारा कार्य होता है। अब क्या हो गया दृग दृश्यो संयोगो हेतु हो, सूत्रकार ने कहा ही है दृग और दृश्य, दृग शक्ति और दृश्य शक्ति इन दोनों का संयोग ही इस संसार का कारण बना हुआ है, मैंने संसार उसका कारण है। अब संयोग वियोग हो जाए तो कुछ नहीं होना है, कोटस्थ रहने का जब वृत्ति अब दो भाग बट गई, एक स्वरूपाकार वृत्ति स्वरूपानुकर शब्द प्रयोग के योग सूत्र कर रहे हैं, एक स्वरूपाकार वृत्ति हो जाती है और एक दृश्य अगर वृत्ति अपनी अलग रहेगी। स्वरूपाकार वृत्ति में आप रह करके आप विषयाकार वृत्तियों को देखते हैं लेकिन उसे संबद्ध न होने से संसार नहीं होगा, ये विशेषता रहेगी। इसलिए इनका कहना है कूटस्थ, हाँ कूटस्थ मैंने आप प्रकम भी हो बहुत विचितेन्द्रिय अर्थात वचितेन्द्रिय यही दृश्य जो इस प्रकार का है सयुक्त समाहित इति समुच्यते कथ्यते, ऐसे व्यक्ति को ही युक्त है समाहित है ऐसा लोग कहा करते हैं। सयोगी वह योगी समलोष्ट अश्व कांचन लोष्ट अश्व कांचनानी समानी यस समलोष्ट अश्व कांचन लोष्ट अश्व कांचन सब कुछ समान है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसको इसमें उसमें क्या फर्क। अश्म पत्थर लोष्ट मिट्टी का ढेला और कांचन में कांचन सोना, जो मिट्टी का ढेला हो चाहे विशिष्ट पत्थर हो या आपका जो है सोना सब बराबर हो, जैसे तुकाराम की जीवन में आता ना मेरे ख्याल से एक हाथ मिट्टी और एक हाथ सोना सब बराबर दिखा दिया, तो तुकाराम जी की है उनकी जीवनी में। तो इस प्रकार से योगी होते हैं जिनके लिए सब समान दृष्टि है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई लोभ लालच से फंसते नहीं कहने का, किंच, इतना ही नहीं, ऐसा जो योगी होगा वह योगी कैसा होता है वो भी बता रहे हैं। और सुरिन मित्रारिदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। और सुरथो मित्रो, सुरित माने प्रतिप्रकार की आकांक्षा बिना जो सहयोग देने वाला, प्रेम करता है, स्नेह करता है, साथ देता है हमेशा वो सुर। और मित्र का स्नेह तो कर रहा है लेकिन उपकार की अपेक्षा किंचित उसके अंदर होता है, वो मित्र। अरे अरे तो जानती शत्रु। उदासीन, या कोई ऐसा न हरी है न मित्र न शत्रु, कोई मतलब उपकार की अपेक्षा से सहायता देने वाला भी नहीं, प्रतिपकार की अपेक्षा के बिना भी सहायता देने वाला भी नहीं, और शत्रुता भी रखने वाला भी नहीं, उदासीन। और मध्यस्थ, और मध्यस्थ जब विरोध हो जाए दो के बीच में जो हितैषी बन के आता है वो मध्यस्थ, न्याय करने वाला आता है। स्वहित से मतलब नहीं है, न्याय का हित जाने वाला वो हितैषी को मध्यस्थ कह दिया। हर द्वेष, एक तो द्वेष, द्वेष करने वाला हरि, और द्वेष करने योग्य जो दूसरा वस्तु, वह द्वेष वस्तु और बंधुषो। अतः द्वेष आत्मा के लिए अप्रिय, आपके लिए जो अप्रिय, एक तो शत्रु ही है एकदम, और दूसरा आपके लिए शत्रु नहीं किंतु अप्रिय, प्रिय भी नहीं, अच्छा नहीं लगता इसे पता नहीं क्यों, लोग कहते पता नहीं उनको देख के अच्छा नहीं लगता, चढ़ाती चल, कोई शत्रुता नहीं, कभी उठे नहीं बैठे नहीं, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं कुछ नहीं, फिर भी किसी किसी का पता नहीं क्या होता है, वो आपस में देखते ही लगता है कभी यहां से भागता है, तरंग मिलते नहीं आपस, अप्रिय हो जाता है। और बंधुषु संबंधियों में साधुषु अभी छह साधु हो, शास्त्र का अनुवर्तन करने वाले, साधु मैंने सन्यासी महात्मा नहीं, जो शास्त्र का अनुवर्तन करने वाले, शास्त्र अनुसरण करने वाले लोग, उन लोगों में भी क्यों ना हो पापेश, जो शास्त्र विरुद्ध करने वाले क्यों ना हो, सभी में समबुद्धि विशेष, उस योगारूढ़ का विशेषता है उसके अंदर सभी में समबुद्धि रहे, कोई फर्क नहीं आता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब बराबर है। इसलिए कहते हैं वैसा वह योगी का स्वरूप हो जाता है। किंच सर्ग इत्यादि श्लोकार्धम एक पद, आधा श्लोक पर एक ही पद है, सरिन मित्रारिदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषो, पूरा एक पद। सूर्य ने प्रतिपकार मन अपेक्ष बगरदा, स्पष्ट है मित्रम मन स्नेहवान, अरे शत्रु उदासीनो न कसचित पक्षम बचत, कोई पक्ष को ग्रहण करने वाला नहीं, मध्यस्थ जो विरुद्ध और वयोर हितैषी, जो आपस में लड़ रहे हैं उन दोनों का हितैषी है, दोनों के बीच समाधान करने के लिए, बीच में न्याय करने के लिए आ गया। द्वेष आत्मन अप्रिय बंधु संबंधी यदि ये देश, और साधुष का मतलब शास्त्र अनुवर्तिषु भी, अभी पापेशु अर्थात प्रसिद्ध कार्यशु, शास्त्र प्रसिद्ध कर्मों को ही करने वाले लोगों में भी, सर्वेशु एतेषु इन सभी प्रकार के लोगों को अर्थ विषयों के साथ संबंध होने के बाद भी सबुद्धि कहा किं कर्म यदि अव्यप्रति, अरे कौन है ऐसा क्या कर्म कर रहा है, इस प्रकार किसी भी व्याप्रत बुद्धि वाला वो नहीं होता, अव्याप्रत उसकी बुद्धि इस लफड़े पड़ते नहीं, आप कौन है, कई लोग होते हैं, हमें कई विद्यार्थियों का नाम भी पता नहीं, और कई होते पूरा हुलिया ले लेते हैं आते ही, कौन से प्रांत के हो, क्या क्या पढ़े लिखे हो, क्या किए थे, क्या नहीं हुआ था, ये वो दुनिया भर खबर सब ले लेते हैं। विशिष्यते विमुच्यते इतिवा पाठांतर, कहीं विशिष्यते है तो कहीं पाठ विमुच्यते भी पाठ, जो ऐसी समबुद्धि वाला है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। योगारूढ़ा नाम सर्वेशम अपि अयम उत्तम, जितने योगारूढ़ लोग होंगे ना उनमें सर्वोत्कृष्ट ये व्यक्ति इत्यर्थ। या एक लाइन दोबारा छपा है जो हमारा राष्ट्र टीका वाला ग्रंथ में, विशेषतः विमुचित जीवा पाठांतरम योगारूढ़ में पूरा एक पंक्ति है, दोबारा छप लिए काट देना है, राष्ट्र टीका वाला ग्रंथ में दोबारा छपा, अन्य ग्रंथों में नहीं। निशिष्यते विमुच्यति इति वा पाठांतरम योगानुदान सर्वेषां उत्तमः इत्यर्थः। यहाँ तक दोबारा चल। अतएव उत्तम फल प्राप्त है योगी, तो इसलिए उत्तम फल प्राप्त करने के लिए योगी को क्या करना चाहिए? श्याई इंजी, तो वह योगी को श्याई बननी पड़ेगी, ध्यान में ही अपना मन को लगाना पड़ेगा, अंतकरण को लगाना पड़ेगा। तारस ध्यान में लगने वाला अंतकरण को ही बंधु कहा। योगी इंजी सततम आत्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यद चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी अंजीता सततम आत्मानम, इसलिए योगी को क्या करना चाहिए? आत्मानम माने अपने अंतकरण को सततम निरंतर ही अंजीता ध्यान में लगा देवे, युक्त कर दे उसको, समाहित कर। कैसे करूं? रहसी स्थित एकांत देश में स्थित। एकांत देश का मतलब जाओ उधर जंगल हो, जंगल में गुफा गुफा के ऊपर कहीं घुस जाओ, नहीं वहां जन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जब तक जो है असली गुफा में तो गए नहीं, असली गुफा कौन सी है? गुहायाम का है ना, हृदय रूपी गुफा है। इस गुफा में गया नहीं हो, बाहरी गुफा में दौड़ते रहो, क्या फायदा होगा? वहां जब वही दिमाग चलते रहेगी, आस पड़ोस गांव वालों को बटोरेगा, किसको पढ़ाने लगा, किसको कुछ कर रहा है, किसको कुछ कर रहा है, सारे धंधेबाजी में आ रहे, किसको जड़ी बूटी दे रहा है, कुछ कर रहा है, लफड़ों में आ जाएगा वहां, क्या फायदा है? उस गुफा में जाने से कोई लाभ नहीं, जब तक हृदय भी गुफा में जाने के प्रयास नहीं करो। इसे रहसी प्रदेश कौन है हमारा? हृदय भी गुफा ही एकमात्र रह प्रदेश है, बाकी सभी प्रदेश पटांग देश उत्तर प्रदेश है। देखो रहसी सीता सनातनम सतम और वहां पर भी एकाकी अकेले ही जाना है, ये वासनाओं को कर्म धर्म को सबको लेकर के नहीं जाना, कचरा को एक कचरा पेटी को साथ में नहीं अकेले जाना है, वही एकाकी जाना अर्ध रूपी गुफा के भीतर। जब अर्ध गुफा रूप एकांत देश में आप जाओगे तो अकेले ही वहां जाना है, माने इस वासनाओं से विशिष्ट संस्कारों को छोड़ करके जाना, इनको त्याग कर जाना, इनसे भी रहित तो होकर जाना। और यद चित्त संयत है, चित्त अंतकरण जिसका, वो कैसा होगा? साधन बता दिया, दो साधन है आपके, एक निराशी दूसरा अपरिग्रह, दो करना पड़ेगा। एक तो निराशी आशाओं को त्याग, कामनाओं को त्याग, कामना त्याग किए बिना आप यदि चित्तात्मा हो नहीं सकते, एकाकी नहीं हो सकते, रहस्य स्थित भी नहीं हो सकते। रहस्य स्थित होने के लिए एकाकी होना है, एकाकी होने के लिए यदि चित्तात्मा की जरूरत है, यदि चित्तमा होने के लिए, चित्तात्मा होने के लिए निराशी, कामनाओं को त्यागना। कामनाओं को कैसे त्यागेंगे? उसके लिए सरल उपाय अपरिग्रह, परिग्रह मत करो, ग्रहणी मत करो, ग्रहण मत करो। इसका मतलब क्या? इसका भी तात्पर्य समझना पड़ेगा, ये नहीं कि नंगा हो जाओ खड़े हो जाओ सड़क पे, ये इसका अर्थ नहीं है परिग्रह का मतलब। अरे दिल से परिग्रह मत करो, जो प्रारंभ कर्मानुसरण आ रहा है ये दृष्टा लाभ संतुष्ट भगवान ने पहले कहा, वो अपरिग्रह किसी की है। किसी के जिसे भागो मत, कम्बल चाहिए, वो कमीशन पे पर्ची ले लिया और दौड़ रहा है भंडारों में, नहीं भागना नहीं, किसी भी चीज के लिए किसी चीज का पीछे भाग रहे, बैठे रहो, यहाँ बैठे बैठे जो आ जाए, जो मिल जाए, जैसा हो जाए व्यवस्था, अपने खोपड़ी चलाओ, ज्यादा जल्द वासना है ज्यादा तो खोपड़ी चला दो, बैठे रहो, प्रारंभ कर्म पर छोड़ दो, सहयोग मिलनी है होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है नहीं होगा, जाने दो। मैंने कोई लेन देन नहीं, उसे मतलब नहीं, आया तरंग, संकल्प उठी मन में कोई चीज की, ठीक है उसका विचार कर लो, कौन दे सकता है, क्या हो सकता है, सूचना भेज दो, आ गया तो ठीक है माल्टा, नहीं आया तो जय राम जी, कोई लेन देन नहीं। वो अपरिग्रह की स्थिति कठिन काम है, ये अपने आप आ रहा है, चीज काम चल रहा है, दृष्टांत भी दिया हुआ था, जैसे रोड में कोई गाली देके जा रहा है, आप भी बगल से जा रहे हैं, आपके कान में सुनाई दिया, आप निराश नहीं होते, क्यों नहीं हो रहे? आपने उसको परिग्रह नहीं किया, आपने उसको अपने से संबंध नहीं जोड़ा, भाई ये मेरे को गाली दे रहा है, ये आपने उसको परिग्रहण नहीं किया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब आराम से जा रहे। और कोई आपके नाम पकड़ के आपको बोलेगा तो तुरंत परिग्रह कर दे, मेरे को कहा तो झट से राग शुरू हो जाएगा सब कुछ। इसलिए यहाँ पर अपरिग्रह मतलब क्या, मेरे को उद्देश्य करके हो रहा हो चाहे मेरे को उद्देश्य होकर न भी हो रहा हो, जैसे न होने की अवस्था में रहते हो वैसे होने की अवस्था में भी रहता है, वही अपरिग्रह। अंदर से संबंध अभाव कारण अपरिग्रह, उस स्थिति को अपनाने को यहाँ पर कहा निराशी अपरिग्रह। योगी युजीत सतम महात्मा नम राशि सतः एकाकी यद चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। इसका अर्थ विशेष हमने बता दिया था उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण से, यद्यपि भाष्यकार इसको क्योंकि ये प्रकरण ही चल रहा है कर्म योगी का, कर्म षट का प्रकरण है ना, उपासना षट का ज्ञान षट तीन तीन होगा, तीन भागों में छह छह अध्याय, छह अध्याय को कर्म षट कहते हैं, फिर छह अध्याय को उपासना षट को और अंतिम छह को ज्ञान षट कहते हैं। ये अधमाधिकारी समझो और उपासना षट मध्यमाधिकारी के लिए है और ज्ञान षट उत्तमाधिकारी के लिए। अधमाधिकारी होने के बावजूद उसको बारंबार वास्तविक जो लक्ष्य प्राप्ति करनी है उसके बारे में संकेत जगह जगह पर कर दिया गया। शुरू से भाष्कर कार्य बारम्बार यद्यपि ये प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण दोनों होता है, जगह जगह संन्यास का भी कथन किया जा रहा है, कर्मयोग का भी कथन किया, लेकिन लक्ष्य है संन्यास, यद्यपि कथन हो रहा है किसके लिए, कर्मयोग। यहाँ भी कहता एवं उत्तम फल प्राप्त भाष्यकार इस श्लोक की व्याख्या में शुरू करते हैं, अत एवं इसलिए ही तो उत्तम फल प्राप्ति करने के लिए योगी युंजा युंजीत। योगी को क्या करना चाहिए, योगी मैंने ध्यायी व युंजीत न समाध ध्यान समाधान करे, क्या समाधान करे कैसे, सदाम सर्वदा आत्मानम अंतकरणम, सर्वदा ही अपने अंतकरण को समाधान करें, कैसे करें कहाँ करें, अरे देखो रहसी एकांत गिरी गुहा दो सन एकाकी असहाय, गिरी गुहारियों में रहकर अधमाधिकारी के तो यही बाहर के तो एकांतता की अपेक्षा है, उत्तमाधिकारी के लिए हृदय भी गुफा के अंदर चला जाएगा तो हो गया उसका काम खत्म। मध्यमाधिकारी वो जो कहीं भी बैठे रहेगा प्रत्याहार का अभ्यासी है वो भी हृदय की गुफा के अंदर जाने की क्षमता रखता है, लेकिन जो अधमाधिकारी होता है उसके बस की बात नहीं है, उसको गुरुकुल में जाना पड़ेगा, अपने घर द्वार को छोड़ना पड़ेगा, किसी पहाड़ में जानी पड़ेगी, किसी गुफा में बैठना पड़ेगा, लेकिन वैराग्य संपन्न होकर जा रहा है वो योगाभ्यास करने के लिए जा रहा है। अभी तक विभिन्न प्रकार के योग के अंगों का वर्णन किया है, उस अंग की उपांगों का यहाँ से आगे वर्णन करने जा रहे हैं चौदेश प्रतिष्ठापित इत्यादि के द्वारा, जो वर्णित योगांगों का अनुष्ठान करने के लिए गुरुकुल आदि में जाकर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को धारण करके निवास करना, ऐसे व्यक्ति को यहाँ कह रहे गिरी गुहा दो, वही व्यक्ति गिरी गुहादियों में भी जाना उसके लिए जरूरी है। और सन एकाकी असहाय, वहां भी कोई सेवा कार्य की सहायता के बिना रहना, ये नहीं कि घर से दो नौकर लेके चला गया, फायदा नहीं, या घर से बैंक बैलेंस बना करके चले आया, अब उसके अंदर पहले से अहंकार है मेरे को पेंशन मिल रहा है, अब परमात्मा का महसूस ही नहीं कर सकते, ईश्वर की सत्ता को महसूस ही नहीं कर सकता है, ऐसा आदमी ईश्वर की सत्ता का अनुभव करना है तो पॉकेट में कौड़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ ना हो, किसी का आता पता भी नहीं हो, पता रहे वो भी खतरा है, भले बिजे में पैसे नहीं पता है तो वहां पहुंच जाएगा ना, आप अपनी सिक्योरिटी लेके सुरक्षा को लेकर चलते हैं, व्यवस्था को लेकर चलते हैं, वो ईश्वर की सत्ता को अनुभव नहीं कर सकता है, वास्तविक कर्म योगी भी नहीं हो सकता, उपासक तो दूर की बात है। एकाकी असहाय, किसी भी चीज की सहायता को साथ में लेके नहीं चलना है, असहाय राशिस्ता एकाकी चेति विशेषण अन्यासं कृत्वा इत्यर्थः स्पष्ट कर दिया। राशिस्ता और एकाकी चा, इसका असली तात्पर्य क्या है? सब कुछ त्याग कर दिया। आप त्याग कैसे कर सकोगे ये आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप समझते हैं इस समाज के भीतर में रहते हुए हम इन विषयों के संबंधों को त्यागने में सक्षम नहीं है, हमें ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ शब्द ही कान में न पड़े, तो ठीक है, वो अधम अधिकारी है ना, वो अधम अधिकारी है, वो जाए गुरु गुहांग के अंदर। और जो व्यक्ति यहाँ रह करके भी शब्द आदि होते वक्त भी उसके संबंध को त्यागने में सक्षम है, तो यहाँ बैठे भी ध्यान कर सकता है। ये तो शुभदेव की परीक्षा यही तो लिया था, बाजार के अंदर एक कटोरा पानी देकर भेज दे जाओ, और सुंदर लड़कियों को भेज दिया रास्ते में, जो है जब आएगा तुम लोग उसको सामने हंसो, हाव भाव करो और अब उसको आकर्षण करने की चेष्टा करो, देखते हैं इसकी वृत्ति की परीक्षा लेते हैं, क्या इसको भी किसी पहाड़ की गुफा में भेजना पड़ेगा कुछ संयम करने के लिए, यह योग्य हो चुका है पहले से। पूरी बाजार घूम आए, एक बूंद पानी कटोरी से बाहर नहीं है। पूछा गया क्या तुमको और कुछ दिखाई भी दिया, कुछ सुनाई भी दिया, कुछ वहां पर बाजार उजार में कुछ अच्छा लगा? तो मुझे पता ही नहीं, मैं बाजार के बीच में से घुमाया, मुझे भी पता नहीं था कि कौन सामने था कौन नहीं था, मुझे भी पता नहीं है कि कौन शब्द हुए नहीं हुए, तो वो क्या दिखाई जाएगा, बस मुझे तो ये कटोरी पानी छलक ना जाए, गुरु जी का आदेश है एक बूंद न गिर जाए, पर मैं इसी को देख रहा, मेरे पास कोई दुनिया दिखाई नहीं दिया, ये दिखता था और इसके साथ साथ दो कदम आगे का जमीन के अलावा कुछ नहीं दिखता था, अगला कदम कहा रखने बस उतना ही देखते चलता था, मुझे कुछ भी पता नहीं।